Rapunzel acompaña. Radio Gourmaya. Estamos na segunda hora de emisión de radio. Hoxe, aquí man a man, Xosé máis eu. Bueno, aguantamos perfectamente o tirón, ¿no? Bueno, Xosé, tenemos que comentar un chisquiño os premios concedidos en Cornellá do 28º certamen de poesía Rosalía de Castro, non? Sí, que eu creo que a noticia ti e máis eu fizemos parte do xurado e bueno, despois de dunha noite de ardua, traballosa, non? Sí, o sea, sí, porque sí. Foi moi debatida, moi combativa, bastante, non? Bastante, bastante, sí. Na reunión do xurado que nos levou hasta moitas horas, non? Aí pasadas as 12 da noite, Sí, sí, moi difícil. Isto é un indicador da dificultade que ten estes premios onde se presentan numerosos traballos, casi 200 traballos, sí, que hai que calificar, e os criterios dos membros do xurado, pues, evidentemente, cada un ten a súa quiniela, e hai que conciliar aqueles que realmente válida, porque equivocarse pues, sí, significa un cargo de conciencia moi grande, non? Posiblemente algún erro podemos cometer, porque é o que eu comentaba antes de facer os valoracións dos traballos que tiñamos, non? O feito de que, ao mellor, desbotas unha das poesías que tamén é de grande calidade, porque cada un de nós apuntou 6 ou 7 nomes, claro. Nomes, digamos, de pseudónimos dos propios poemas. E entón, eu dicía, pois que algún deles posiblemente sea de algún del poeta nobel, no, ou poeta xa consagrado, ou por lo menos que en Galicia xa ten certa obra, non? Pero que, bueno, pois naquel momento, pois, o coincidir en parte impar, non? Porque ao final éramos un número determinado impar dentro de xurado e determinados todo isto. Por certo, o presidente do xurado foi, neste caso, o rexedor delegado de Jordi García Guitarra, aquí de Cornellá. De Cornellá, ¿no? Sí. Un chaval tamén xoven que estuvo aí presente, que está levando o Departamento de Cultura dunha forma extraordinaria, non? Calidade da lectura e política lingüística do Concello de Cornellá. Sí, e ademén, eu tiño cerca da casa aí unha biblioteca recién inaugurada, sí, extraordinaria. Bueno, pues comentábamos que o primeiro premio foi entregado a unha que xa recunca, non? Que Miriam mío en anteriores edicións. Sí, xa conocida dentro dos premios literarios. Isto tamén ven a decir algo que, sendo o xurado completamente removido, que non son as mesmas persoas dun ano que son outro, en cambio coinciden a mesma persoa entre tan número grande de traballo. Quere decir que os erros son menores, quere decir que temos aí unha, claro, unha persoa que ten unha proyección literaria pois garantizada, moi sólida, non? Sí, sí. O traballo que presentou foi test de embarazo positivo. Ese es el segundo. Es el segundo, efectivamente. Es el de segundo. Miriam, que era o sangre que corre por las ruas, ¿no? Exactamente, o de Miriam Ferradans, que é de Bueu, pois, que está dotado con 500 euros e o sangue que corre polas rúas. E o segundo, que xe tú anunciaste... Que ademais é de tipo bélico, non sei se recordas. Aquel que o sangue que pronunciaba polas rúas. Que se debatiu moito, sí. Que tiña un matiz bélico, un matiz forte, non? Con unha gran expresividade que puña a carne de galiña, non? Mágoa non o ter aquí ahora presente para poder ler un chisquiño. Faltanos os contactos, pero bueno, xa o faremos. Noutro momento intentaremos chamar tanto a Miriam Ferradans como a Verónica Martínez e Alberto Momán, que foron os ganadores do segundo, non? Que curioso que fai dos anos estuven eu no premios de Rosalía de Castro e Alberto Momán ganou, creo que o primeiro premio. Estou pues recordando ahora. Recunca tamén. Recunca tamén, que este é unha curiosidade. Sí. Estes son de Lugo, non? Sí. Aí é onde está o test de embarazo positivo, ves? Sí. E o terceiro premio de Xosé Otero Canto, tamén é de Lugo, non? Sí. Titúlase Rolando o vento para o Nordés. Bueno, interesantes os tres premios, moi bonitos. A ver si somos capaces de poñernos en contacto con algúns, por lo menos para felicitarlos. E tamén se fallou o premio de narrativa Rosa Reboredo, que recaeu en Alba Sánchez Ares, de Santiago, polo seu traballo Querida Lola. Bueno, bien, informados que... todos os nosos ointes de ese premio, sí, 28 certamen. Sí, simplemente vou facer unha pequena inciso sobre este premio, que dá a sensación de que é un premio máis, e non, é o premio máis importante da literatura galega que ten Galicia, poéticamente fora, falando. Na diáspora, fora de Galicia. Poéticamente, non? Falando, coidamos. É un premio máis importante, sí, pero sí, con moita diferencia, non? E, ademais, está perfectamente consolidado. É un premio que ten 28 edicións, cando a duración pode ser 2-3 anos, cando se establece un premio. Algunos deses, sí. E este, pois, pues, sigue levando un curso perfectamente reafirmado e que vai ser entrar na historia das letras galegas. O Gallá, bueno... Pois agora, para intentar conectar novamente con Galicia, vamos a poñerlle outra peza de música e falaremos a ver se si somos capaces coas Rías Baixas, a ver se si nos recibe o noso correspondente. Cada rato que sospiga, cada espiga, con su grao.